O, pan był taki świetny i wojskowy wiek? Ja słyszałem, że było pusto, jak w kościele. Owszem, pełno. I świetny? O tym mówić długo. Służono najniezgrabniej, choć z liczną usługą. Nie miałem szklanki wina, ułamku pasztetu. Tak zawalono całe, wniście do bufetu. Sali tańców zgoła nic nie ugrupowano, jak na raucie angielskim. Pomogę tym, bo to był tylko jeden z prywatnych wieczorów. Przepraszam, pan proszony, mam dotąd bilety. Gorzej pomieszano drupy, toalety. Nie można było zgoła ocenić ubioru. Odtąd jak Nowosilcow wyjechał z Warszawy, nikt nie umie gustownie urządzić zabawy. Nie widziałam pięknego balu ani razu. On umiał ugrupować bal na kształt obrazu. Śmiejcie się państwo, mówcie, co wam się podoba. A była to potrzebna w Warszawie osoba. A była to potrzebna w Warszawie osoba. To i u was na Litwie toż samo się dzieje? U nas jeszcze gorzej, u nas krew się leje. Krew? Nie na polu bitwy, lecz pod ręką kata. Nie od miecza, lecz tylko od pałki i bata. Cichowski wypuszczony. Cichowski siedział lat tyle w więzieniu. Tam myśliłem, że leżał w mogile. Wypuszczony to dziwna. Nie znaleźli winy. Któż tu mówi o winach? Są inne przyczyny. Kto długo był w więzieniu, widział, słyszał wiele. A rząd ma swe widoki, ma głębokie cele, które musi ukrywać. To jest rzecz rządowa, tajniki polityczne, myśl gabinetowa. To się tak wszędzie dzieje. Są tajniki stanu. Ale pan z Litwy, to jest dziwno panu. Panowie na wsi, to tak chcecie o cesarstwie? Wiedzieć wszystko, jak gdyby o swym gospodarstwie. Pan z Litwy i po polsku nie pojmuje wcale. Ja myśliłem, że w Litwie to wszystko moskale. O Litwie dali Bóg, że mniej wiem niż o Chinach. Konstytucjonel coś raz pisał o Litwinach, ale w innych gazetach francuskich ni słowa. Niech pan opowie. To rzecz ważna, narodowa. Znałem go, będąc dzieckiem. Był on w ten czas młody, żywy, dowcipny, wesół i stary z urody. Lubił dzieci i często brał mnie na kolana. U dzieci miał on tytuł Wesołego Pana. On w ten czas miał się żenić. Pomnę, że przynosił dzieciom dary swej przyszły i na ślub nas prosił. Potem długo nie przyszedł. I mówiono w domu, że nie wiedzieć, gdzie zniknął, umknął, pokryjął. Szuka żon, ale śladu dotąd nie wytrąbił. Na koniec powiedziano, zabił się, utopił. Policja dowodem stwierdziła domysły, że znaleziono płaszcz jego nad brzegami Wisły. Przyniesiono płaszcz żony, poznała. On zginął. Trupa nie znaleziono i tak rok przeminął. Dlaczego on się zabił? Pytano, badano, żałowano, płakano. Wreszcie zapomniał. I minęło 2 lata. Jednego wieczora więźniów do Belwederu wiedziono z klasztora. Warty stały w ulicach, głucho było w mieście. Wtem ktoś z zamuru krzyknął. Więźnie, kto jesteście? 100 pozwało się imię. Wśród nich dosłyszano jego imię i żonie nazajutrz znać dano. Pisała, latała, prosiła, błagała. Lecz prócz tego imienia nic nie posłyszałem. Znowu lat 3 przeszło, bez śladu, bez wieści. Lecz nie wiedzieć, kto szerzył w Warszawie powieści, że on żyje, że męczą, że przyznać się wzbrania i że dotąd nie złożył żadnego zeznania, że mu przez wiele nocy spać nie pozwalano, że karmiono śledziami i pić nie dawano. Na koniec innych wzięto, o innych zaczęli mówić. Żona płakała, wszyscy zapomnieli. Aż jadanie przed domem żony w nocy cwoną. Otworzony. Oficer i żandar pod bronią i wiedzieli. O, każą dać pióra i papieru. Podpisać, że wrócony żywy z Belwederu. Wzięli podpis i palcem pogroziwszy, jeśli wydasz, nie skończyli, jak weszli, podeszli. Dokąd był? Biegł widzieć, przyjaciel ostrzega, nie idź dzisiaj, bo spotkasz pod brotami szpiega. Idę na zajutrz w progu policyjskie bramy. Idę w tydzień, on sam mnie nie przyjmuje, słaby. W miesiąc poszedłem znowu. Nie chciał mówić do mnie. Mówi, kto jestem. Patrzy na mnie bezprzytomnie, ścina ustawy słowa same nie wypadły. Spuszcza oczy, by szpieli z oczu, co nie zgadły. Pytany, myśląc zawsze, że jest w swym więzieniu, ucieka w głąb pokoju, tam pada w cieniu, krzycząc zawsze dwa słowa. Nic nie wiem, nie powiem. I te dwa słowa jego stały się przysłowiem. Przeszło niewolę, lubią opiewać więźniowie. Myśliłem, że on ją nam najlepiej opowie. Wyda najaw spod ziemi, spod straży zbirów, dzieje swe, dzieje wszystkich polskich bohaterów. I cóż on na pytania moje odpowiedział? Że o swoich cierpieniach sam już nic nie wiedział, nie pomniał. Jego pamięć zapisana cała jak księga herkuleńska pod ziemią spróchniała. Sam autor zmartwychwstały nie umie w nim czytać. Rzekł tylko, będę o to Pana Boga pytać. On to wszystko zapisał, wszystko mnie opowie. Czemu to o tym pisać nie chcecie, panowie? Niech to stary Niemcewicz w pamiętniki wsadzi. On tam słyszałem różne szpargały gromadzi. To historia. Straszna. Dan Bóg wyśmienić. Takich dzieł słuchają. Lecz kto je przeczyta? I proszę jak opiewać współczesne wypadki. Zamiast mitologii są naoczne świadki. Potem jest to wyraźny, święty przepis sztuki. Że należy poetom czekać aż... Póki. Wiele lat czekać trzeba, nim się przedmiot świeży jak figa ucukruje, jak tytuń uleży. Nie ma wyraźnych reguł. Ze 100 lat to mało. 1000, parę tysięcy. A mnie by się zdało, że to wcale nie szkodzi, że przedmiot jest nowy. Szkoda tylko, że nie jest polski, narodowy. Nasz naród się prostotą, gościnnością lubi. Nasz naród stenokropnych, gwałtownych nie lubi. Śpiewać na przykład wiejskich chłopców zalecany. Trzody, cienie, sławiajemy lubim się rampki. Spodziewam się, że panu przez myśl nie przejedzie, aby napisać wierszem, że ktoś jadał śledzie. Ja mówię, że poezji nie ma bez koloru, a kolor być nie może tam, gdzie nie ma dworu. Dwór to sądzi o smaku, piękności, sławie, a ginie Polska, dworu nie mamy w Warszawie. Za Łotry, oto kija. Oto stryczka, haku, ja bym im dwór pokazał, nauczyłbym smaku. Patrzcie, cóż my tu poczniem? Patrzcie, przyjaciele, otóż to jacy stoją na narodu czele. Powiedz raczej na wierzchu. Nasz naród jak lawa, z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa. Lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Pływajmy na tę skorupę i stąpmy do głębi.